Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm opowiedział się za ustawą o trybie korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. W kwietniu pracę straciło w Polsce 60 tysięcy osób, jednak hossa na rynku może szybko wrócić. Włosi obawiają się, że turyści w tym roku wybiorą wypoczynek w Chorwacji. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą powszechne głosowanie korespondencyjne w tegorocznych wyborach prezydenckich. Tym samym Izba odrzuciła senackie weto do ustawy. Teraz nowe przepisy trafią na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Za odrzuceniem senackiego weta zagłosował cały klub Zjednoczonej Prawicy. Taką decyzję zagwarantował kompromis liderów PiS i Porozumienia Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina. Były wicepremier zaznaczył, że wybory nie odbędą się 10 maja, a uchwalona dziś ustawa zostanie znowelizowana. Nacisk położony będzie na przywrócenie roli Państwowej Komisji Wyborczej. Troską otoczymy zasady powszechności i tajności wyborów. W ten sposób wybory korespondencyjne mają odbyć się latem. Przyjęcie ustawy skrytykował szef PO Borys Budka. To, co mówicie, to jest zupełnie co innego, co zrobiliście. Przed chwilą daliście pani marszałek możliwość przesunięcia terminu wyborów. Według rekomendacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego ze względu na stan epidemii w ciągu najbliższych 2 lat tryb korespondencyjny to jedyna bezpieczna forma przeprowadzenia wyborów. Karol Darmoros, Polskie Radio. 60 tysięcy Polaków straciło pracę w kwietniu, tak wynika z danych Ministerstwa Pracy. Najwięcej bezrobotnych przybyło w zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Aktualną sytuację na rynku pracy poznamy w czerwcu, bo w maju wielu osobom kończy się okres wypowiedzenia. Mówił na antenie Trójki wiceszef Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak. Jego zdaniem, mimo trudnej sytuacji, hossa na rynku pracy może szybko wrócić. Nawet przy mniejszym popycie i przy spadającej liczbie ofert pracy my dużo wcześniej i dużo szybciej wrócimy do rynku pracownika niż to było 20 czy 30 lat temu, bo wówczas mieliśmy ogromną nadwyżkę osób na rynku pracy. Teraz te trendy związane z kurczeniem się rynku nadal trwają. Według szacunków opublikowanych wczoraj przez resort rodziny stopa bezrobocia wyniosła w kwietniu 5,7%. Bez pracy jest aktualnie prawie 1 000 000 Polaków. Sąd ponownie rozpatrzy sprawę Romana K., ordynatora w szpitalu Szczecin z Dunowo, oskarżonego o przyjęcie łapówek na łączną kwotę 130 tysięcy złotych. Roman K. to były podwładny Tomasza Grodzkiego z czasów, gdy obecny marszałek Senatu kierował szczecińską placówką. Sprawę na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia komentował wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Marszałek Grodzki się odniósł do tej sprawy. Mówił o tym, że co prawda brał kopertę, ale w prywatnym gabinecie, no a w prywatnym gabinecie to się bierze pieniądze, bo się tam pracuje dla pieniędzy. Więc odniósł się w jakimś sensie i nie bardzo się chce wypowiadać na temat innych kopert. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w 2010 roku. Roman K. unikał procesu, powołując się na zły stan zdrowia. 2 lata temu postępowanie umorzono, jednak w zeszłym miesiącu sąd po raz kolejny zwrócił się o sprawdzenie, czy stan zdrowia mężczyzny pozwala na kontynuowanie procesu. Włochy boją się, że stracą miliony turystów z północnej i środkowej Europy. Według włoskiego ministra kultury i turystyki należy stworzyć wspólne reguły przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej. We Włoszech od kilku dni media informują, że Chorwacja, gdzie pandemia koronawirusa przebiega łagodnie, chce podpisać 2-stronne porozumienia dotyczące stworzenia korytarzy turystycznych z Niemcami, Słowenią, Czechami, Austrią i Polską. Pojawiły się obawy, że może dojść do porozumienia turystycznego między kilkoma krajami Unii, wykluczającego Włochy. Włoskie media wskazują, że utrata turystów z tych krajów na rzecz Chorwacji byłaby katastrofą. Przypominają, że aż 27% wszystkich obcokrajowców odwiedzających Italię to Niemcy. We Włoszech turystyka stanowi 13% PKB. W tym sektorze pracuje 15% wszystkich zatrudnionych. Co najmniej 40 tysiącom firm turystycznych grozi bankructwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj deszcz przede wszystkim na wschodzie i południu kraju, poza tym pogodnie od 13 do 17 stopni. Na południu Polski wiatr może miejscami być dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce.

dobrze wybierasz, kiedy ciebie mam. Szeptał cicho za oknami twoje imię wiatr. Dziś przywitał cię kwiatami czereśniony sad. A teraz pojawi się klasyka klasyki, czyli Tainted Love grupy Soft Cell, i znów jest ku temu pewien powód. To ten ważny powód. Pan Mark też namawia. Hi, this is Mark Almond telling you to stay at home with Trójka. that stubble on your chin. It's buried in the rot-gut gin you played and lost an odd one. You played a house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run. Mark Almon pewnie jeszcze tego nie wie, ale musimy go zawiadomić, żeby wiedział, jak chętnie gramy tak piękne jego utwory, jak właśnie The Days of Pearly Spencer. O tym, że Polskie Radio ma nową aplikację mobilną. Tam cały program, wszystkich czterech programów Polskiego Radia na żądanie i na żywo. Nie tylko tych czterech podstawowych, ale i wszystkich tematycznych. Jest też 40 kanałów tematycznych, jest streaming wideo. Są oczywiście podcasty. Zapraszamy Państwa do korzystania z tego, bo wtedy Zostań w domu będzie miało zupełnie inny wymiar. Szczególnie, że telefon z reguły mamy zawsze ze sobą. A teraz coś specjalnego, powiedziałbym pandemicznego trochę. Panowie, którzy przybrali wdzięczną nazwę Faceci, to Darek Boratyn i Rafał Bryndal, napisali piosenkę o tych ciężkich czasach. Niebo nad naszą ulicą, gwiazdy po nocie kłamią, uczucia nam zakotwiczą, czyny zaprzeczą planom pragnienia. Stracą swój obieg, nie życząc źle nikomu. Spróbujemy wytrwać sobie, kochanie, zostań w domu. Wolność w doniczkach schowana, odkurzanie i nuda sąsiad. Na nogach się słania, wróg się czai, na ludziach wszędzie. Transmisja na żywo, zbicia na trwogę dzwonu echo. Na nutę fałszywą, kochanie, zostań w domu. Ciągnie się czas jak makaron. Film zastępuje modlitwę. Pawlacze na łeb się walą, wątpliwości, stres kwitnie, wyjście. Pochleb pełne napięć, Google nie może pomóc. Jeszcze nie skończył się papier, kochanie, zostań w domu. Wolność w doniczkach schowana, odkurzanie i nuda sąsiad. Na nogach się słania, wróć się czai na ludziach wszędzie. Transmisja na żywo, zbicia na trwogę dzwonu echo. Na nutę fałszywą, kochanie, zostań w domu. Kochanie, zostań w domu. Kochanie, zostań w domu. No i to w zasadzie gotowy dżingiel zespołu Faceci. Teraz sięgamy po niedawną naszą płytę tygodnia wydaną przez Polskie Radio, Dogrywkę Męskiego Grania 2019. Drugiego, pościeli oczyma, powodzi łez. Zbuduje wielką flotę zjednoczonych sił. By razem zwalczyć niebezpieczny styk sufit. Męskiego grania 2019 z udziałem kobiet, które wybaczają. A teraz nasz cykl Pamiętajmy o seniorach, przygotowywany przez Agnieszkę Furtak-Bilnik. Beata Borucka, znana jako mądra babcia, opowie o swoim dekalogu, który poleca seniorom, aby mogli zachować zdrowie i dobre samopoczucie w trudnym czasie. Pamiętamy o seniorach. W czasie kwarantanny, kiedy jesteśmy bardziej samotni i przygnębieni, łatwo popaść w marazm. Żeby tak nie było, warto ustanowić dla siebie samego kilka zasad, których następnie będziemy się trzymać. Jakie to mogą być zasady? O podpowiedzi zapytałam Beatę Borucką, znaną szerzej w mediach jako mądra babcia. rzecz, która jest niezwykle istotna, to jest sprawdzanie źródła informacji i ustanowienie sobie źródła, do którego ja mam zaufanie. Ponieważ sytuacja jest na tyle atrakcyjna informacyjnie, że z różnych źródeł wypływają różne ciekawostki, które czasami nazywamy takimi informacjami nie wiadomo skąd. Źródła są różne. To mogą być informacje portali medycznych, do których mamy zaufanie. To mogą być informacje WHO, to mogą być informacje NFZ-u. W każdym razie, żeby za tym, w co wierzymy, stał jakiś poziom zaufania. Druga rzecz, która bardzo pomaga na taką sytuację, to jest znalezienie sobie fajnych zajęć, a przede wszystkim zajęć, na które zawsze skarżyliśmy się, że nie mamy czasu, a można je wykonać, będąc w domu. Ja akurat razem z moją kuzynką postanowiłyśmy uporządkować fotografie rodzinne i mamy wieczory, gdzie siedzimy sobie na platformie komunikacyjnej, porządkując fotografie, pokazujemy sobie fotografię do kamerki i mówimy: czy ty wiesz, kto to jest ta pani po lewej stronie dziadka? Ja tylko tak podpowiadam, że można sobie znaleźć zajęcia, na które nigdy nie było czasu i zawsze były w kategorii ważne, niepilne. Kolejna rzecz to jest bardziej świadomie funkcjonować. Czyli na przykład wziąć się za ćwiczenia fizyczne. I jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić, to również można u nas zasięgnąć takiej wiedzy, to są ćwiczenia tak zwana psychoterapia ciałem, czyli właśnie ćwiczenia oddechowe, które wzmacniają taką harmonię wewnętrzną poprzez właściwe oddychanie, uruchomienie właściwych partii mięśni. Kolejna rzecz, która nas może fajnie zająć, może wydać się nieco trywialna względem powagi sytuacji, ale to jest czas też na zadbanie o swoją urodę. Program Babcia w domu oferuje taki moduł Piękna i Młoda, gdzie mamy po pierwsze zajęcia z jogi twarzy, a po drugie kosmetykę, kosmetykami, które można by było zjeść. Czyli z tym wszystkim, po co nie trzeba wychodzić, to po prostu mamy w szafkach w kuchni. To oczywiście nie wszystkie podpowiedzi i nie wszystkie propozycje od Beaty Boruckiej. O części z nich, dotyczących chociażby fitnessu senioralnego czy zdrowego odżywiania, mówiliśmy już w cyklu Pamiętamy o seniorach. Mogą Państwo znaleźć archiwalne odcinki na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Tam w zakładce audycje łatwo można odnaleźć cykl Pamiętamy o seniorach. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Oh, you can't hurt a fool. Well, don't even try. Because genuine fools don't play by the rules. And she won't reconsider. First thing betrays a fool is a tongue slipping and tripping, coming undone. Something is missing, something ain't right. Oh, you can't hurt a fool. Well, don't even try. Thank you. Już minęło w pół do pierwszej. Dziś w programie między 10 a 15 wspominamy współzałożyciela grupy Kraftwerk, który odszedł wczoraj. Floriana, pana Floriana. Thank you. Florian Schneider Esleben. Poznał Ralfa Hittera na Uniwersytecie Roberta Schumana, gdzie studiowali razem w Düsseldorfie. Założyli zespół muzyki improwizowanej Organizacion. To był jeszcze rok 68. Dwa lata później powstał Kraftwerk. Instrumentem, można powiedzieć, natywnym Floriana Schneidera był zawsze flet, ale on potrafił go przetworzyć elektronicznie tak, że stał się instrumentem rytmicznym. W zasadzie można powiedzieć gitarą basową. Wspominamy Floriana Schneidera, który wczoraj odszedł. Dziś w programie między 10 a 15. Przesyłamy też wyrazy wsparcia. Wszystkie maile, które przyszły na lista.osobista@polskieradio.pl od państwa przekażemy panu Adamowi Palmie, który walczy z ciężką chorobą. A teraz zagra dla nas temat z bardzo znanego, a jego ulubionego serialu telewizyjnego. Funkcjonariusz milicji? Na wódkę? W biały dzień? W godzinach pracy? Z największą przyjemnością. A teraz wspomnienie ze studia Osieckiej, które pewnie będzie musiało przejść porządne odkurzanie. Oby niedługo. The same mistakes when we're older. Cause with every step you take, I'm getting colder. So come a little closer, just come a little closer. I don't want somebody else to call my name. No, I don't want somebody else where you could just say that you're the one who's taking me. I want you on my skin and my bones. I get young for my feet. Just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home, so I can get you alone. I just wanna talk a little long. So baby, don't you wanna stay a little later? Cause I could watch you watch me forever. Cause I know you better, and you know I never need somebody else to call my name. No, I don't want

same twarze, ta sama gra, te same słowa z tych samych ust, plątane w ostry klaksonów blues. Czarno-biały pejzaż miasta, w górze niebo, w dole asfalt. Uściski rąk, rozmowy, które powietrze tną. Autobus wraca bez pustych miejsc. Jest siódma wieczór, jest siódma pięć. Czarno-biały pejzaż miasta, w górze niebo, w dole asfalt. Tym efektownym zakończeniem. Tak, tak, proszę Państwa, to był zespół Czerwone Gitary w 7,5-minutowej suicie Portret, pejzaż, przepraszam, miasta. Chciałbym Państwa zaprosić na oglądanie spektaklów wideo tu u naszych kolegów z Radiowej Dwójki w cyklu Dwójka Online. Ja sobie wybrałem swoich faworytów z bardzo długiej listy. To Trzy Siostry Czechowa w reżyserii Tomasza Mana, Kurka Wodna Witkacego, Anny Wieczór-Bluszcz,